ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องไร้งานคือไร้ชีวิตโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่3ธันวาคม2531ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เอาสำนึกดีท่านผู้ยังใฝ่ดีอยู่ทั้งหลาย อาตมาเมื่อเด็กกี้นี้ได้กล่าวนะได้พูดถึงสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ในสังคมคือเราสร้างมนุษย์หรือสร้างสังคมมนุษย์ตามที่เราเองเรามีความคิดความนึกของเราคือเรามีหลักเกณฑ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเห็นว่ามนุษย์ควรจะสำนึกอย่างนี้ควรจะได้พยายามปฏิบัติตนให้ตนเองมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจนเป็นชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดนั่นแหละคือชีวิตของมนุษย์ถ้าเผื่อว่ามนุษย์ไม่มีกายกรรมไม่มีวจีกรรมและที่สุดไม่มีมโนกรรมแล้วก็หมดชีวิตแล้วมนุษย์ไม่มีชีวิตแล้วคือตายไม่มีบทบาทอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตคืออะไรคำตอบหนึ่งคุณไปตอบได้เลยชีวิตคือบทบาทของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นคือชีวิตทีนี้พระเจ้าท่านสอนเราให้เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจริตนะสุจริต3ให้เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นจริงๆให้เป็นสุจริตหรือเป็นกุศลให้ได้เพราะมันเป็นอกุศลเท่าใดมันเป็นทุจริตเท่าใดเปลี่ยนแปลงจริงๆเรียนรู้กุศลอกุศลเป็นอภิธรรมในกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเรียนรู้จริงๆแล้วก็ปรับปรุงกายวาจาใจปรับปรุงให้เป็นกรรมเป็นกรรมที่ดีทางกายเป็นกรรมที่ดีทางวาจาเป็นกรรมที่ดีทางใจสรุปรวมก็เป็นชีวิตที่ดีเพราะชีวิตคือกายวาจาและใจชีวิตคือกรรมของกายและวาจาและใจเพราะเมื่อกายดีวาจาดีใจหรือมโนนั้นดีก็เป็นชีวิตที่ดีดีคำเดียวนี่แหละสำคัญมากที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็จะต้องมาวิจัยกันอย่างสำคัญลึกซึ้งเพราะดีอย่างโลกเข้าใจนั้นอย่างหนึ่งดีอย่างพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจที่เรียกว่าปรมัตถ์คือดีอย่างเหนือชั้นอย่างปรมัตถ์ไม่เหมือนโลกเรียกว่าโลกุตระไม่อย่างชาวโลกทีเดียวนี่ดีอย่างนี้แหละต้องมาศึกษาพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้นี่เราท่านตรัสรู้สิ่งที่เป็นโลกุตระสิ่งที่เหนือธรรมดาของมนุษย์ที่จะมองได้ง่ายๆแล้วฝืนทวนกระแสมนุษย์ธรรมดานี่เขาว่าดีเมื่อได้ลาภได้ยศอย่างนี้เป็นต้นหรือได้เสพโลกียสุขนั่นสรุปลงไปที่โลกียสุขนั่นแหละเขาว่ามันดีแต่พระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวว่าโลกียสุขนั้นจะไม่อาศัยสำหรับคนที่ยังจะต้องอาศัยโลกียสุขอยู่บ้างโลกียสุขอะไรที่มันเลวร้ายที่มันผลาญพลามันทำลายทั้งชีวิตโดยเฉพาะมันเป็นกิเลสหนักนะมันไม่ทำให้เจริญอย่างสำคัญเป็นระดับไปได้ว่านรกใหญ่คืออบายมุขท่านก็ให้เรียนรู้นะเพราะงั้นอะไรจัดจ้านตั้งแต่ลาภขี้โกงไปโลภในลาภมากจนขี้โกงก็เป็นอบายมุขโทสะจัดรุนแรงเกินขีดเกินเขตก็เป็นอบายมุขมีราคะจัดจ้านสูงก็เป็นอบายมุขนี่ศีลข้อ1 2 3ที่อาตมาไล่วาจากรรมของเราหยาบคายเกินไปส่อเสียดจัดจ้านเกินไปเพ้อเจ้อหนักไปหรือโกหกแท้ๆก็เป็นอบายมุขหรือเมาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ ว่าตัวเองควรมีสติขนาดใดควรจะไม่เสพสิ่งขนาดใดสิ่งที่ยังไปเสพไปติดอยู่ในขนาดนั้นเป็นอบายมุขก็ต้องรู้ว่าโลกมันก็ปรุงอะไรออกมาให้เราเสพเราติดทั้งนั้นเพราะอะไรที่มันหยาบมันต่ำอยู่เราก็เรียนรู้แล้วก็เลิกละออกมาให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับโสดาสกิทาอนาคาก็จะเลิกละสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิริรวมลงแล้วคือโลกียสุขเนี่ยลดลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นโลกียสุขในด้านอบายมุขทางความรุนแรงทางความโลภความโกรธหรือราคะหรือแม้วาจาหรือแม้จิตที่หยาบที่ยังเสพติดสิ่งที่ยังไม่น่าจะเสพติดอยู่เนี่ยเราเรียนรู้ได้จริงแล้วเราก็มาพิสูจน์ไม่ใช่ปากเปล่าความละลดโลกหรือว่าเหนือโลกไม่เป็นไปตามโลกไม่อยู่ในสังสารวัฏแบบโลกโลกเขาเป็นในหมุนเวียนวนเวียนอยู่กับอย่างโลกโลกเขาเป็นเนี่ยได้มาหลุดพ้นออกมาทั้งที่เราอยู่กับโลกเขานี่แหละแต่เราก็หลุดพ้นเราไม่ถูกดูดถูกซึมจิตวิญญาณของเราสะอาดจิตวิญญาณของเรานี่อยู่เหนือเป็นโลกุตระจิตเป็นจิตที่ทนได้และไม่ต้องทนได้เพราะมีปัญญารู้แล้วก็ไม่ต้องทนอยู่อย่างเหนือมันอย่างสบายสบายตอนที่จะยังไม่รอดก็ต่อสู้ก่อนพอต่อสู้ได้แล้วจนกระทั่งสามารถรู้จักวิธีรู้จักเหตุก็คือกิเลสฆ่ากิเลสได้หมดไม่ต้องทนมีแต่ญาณปัญญารู้นะสิ่งที่มันเป็นโลกีอยู่เนี่ยแล้วเขาก็หลงไหลเป็นธาตุเราหลุดพ้นแล้วเราหมดความเป็นธาตุกิเลสตายเราก็รู้ก็เห็นแต่เราไม่ไปหลงไหลไม่ไปต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพหรืออยากเป็นสุขรู้แล้วว่าเป็นสุขลวงเป็นสุขคัลลิกะอาตมาเรียกแรงๆว่าสุขตอแหลด้วยซ้ำอลิกะแปลว่าความหลอกลวงอาตมาแปลอีกว่าความตอแหลมันเป็นสุขหลอกลวงซึ่งเราพิสูจน์ได้ว่ามันลวงถ้าเราฆ่ากิเลสตายแล้วก็หมดอัสสาถ้าหมดรสอร่อยของอย่างนั้นมาแล้วจริงนี่ที่จริงของคุณเป็นจริงนะมันไม่อร่อยจริงๆเลยคุณมันเฉยๆเราก็รู้ว่ามันไม่อร่อยแล้วเราก็เข้าใจบางทีเราจำได้ซะด้วยสัญญาจำของเรายังจำได้ว่าเราเคยหลงเคยอร่อยเนี่ยเข้าใจว่ามันอร่อยยังไงเข้าใจแต่ตอนนี้มันไม่มีอาการรสนั้นน่ะมันไม่มีจริงๆนะไม่มีรสอย่างนั้นเลยนะคนสูบบุหรี่มาแล้วก็มาเดี๋ยวนี้มาเห็นเขาจำได้แต่ก่อนนี่เคยหลงแบบนั้นว่ามันอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยจริงๆสูบจริงๆเข้าไปมันก็ไม่อร่อยแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นน่ะหรือแม้ว่าเราไปอร่อยน้ำตาลนี่บอกว่าหวานแล้วก็อร่อยเหลือเกินโอ้ชื่นมื่นมากมายถ้าได้แล้วยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งเสพยิ่งอร่อยแล้วก็เพราะว่าเวลาเราไม่มีรสของอัสสาทะแล้วเราจะรู้ว่าน้ำตาลหวานจะรู้ว่ามันกินง่ายกว่าพริกกินง่ายกว่าของขมก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่คือก็ดูดดึงเนี่ยอันนี้มันละเอียดมันหวานมันกินง่ายนะบางทีมันก็ดูรู้สึกจำได้มารสอร่อยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้รายละเอียดที่ว่าเราติดใจมันไหมเราดูดดึงมันไหมถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอัตสาทะจริงๆนะเราจะไม่มีการดูดดึงเราไม่มีการติดเราไม่มีสภาพเหล่านั้นรู้มันหวานมันกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าเผ็ดกินง่ายกว่าขมดังกล่าวแล้วแต่ว่าเราไม่ติดใจก็รู้ว่าเป็นธาตุของมันรสมันก็ลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นน้ำตาลอย่างนี้จะพิจารณายากขึ้นสิ่งที่ง่ายๆตื่นๆนั้นโอ้เยอะแยะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็พอเลิกอัดสาถ้าไม่มีรสอร่อยเราจะเห็นจริงแล้วมันไม่อร่อยทาลิปสติกในตะกอนอร่อยแหมได้ทาแล้วอร่อยเสร็จแล้วไปอวดก็อร่อยต่อเขาชมอีกอร่อยต่ออีกชื่นมืดอีกอร่อยต่อเขาชมอีกพอเราไม่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่มีอัสสาทาแล้วเสร็จเนี่ยจะไปทาเข้าไปมันก็ไม่อร่อยทาก็รู้ว่าเอาสีแดงเปื้อนเข้าไปตรงนี้อาจจะเฉยๆบางคนอาจจะยังรังเกียจด้วยซ้ําแต่รังเกียจมันก็ยังไม่เป็นความสงบนะรังเกียจมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนึงเพราะเราจะจําเป็นจะต้องทาก็ทาไปทาเฉยๆจําเป็นจะต้องทาก็ทาทาแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องเปลืองแรงงานเปลืองวัสดุทาแล้วก็เยอะๆอยู่ที่ปากนี่แหละพอเวลาเขาเห็นมันก็ไม่น่าอายเราไม่เขินไม่อายด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ชื่นใจว่าโอ้ยนี่เขาจะชมก็เฉยๆนี่ไม่มีอัตตาทั้งนั้นแต่ทาก็ได้ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องทาแต่ถ้าไม่จำเป็นคุณจะไปทามันทำไมนะทามันทำไม ช่ไหมมันเป็นธาตุเคมีที่มันผสมผสานอยู่ในนั้นซะด้วยซ้ำไปเลอะเทอะอะไรต่ออะไรเข้าไปจะไปทามันทำไมหรือเอาอะไรมาทาหน้าเนี่ยอันพอก3ชั้น7ชั้นอะไรของเขาเนี่ยเอาไปทามันทำไมอ่ะบางทีเขาเอารกเด็กที่เขาทำแท้งกันไปผสมผสานส่วนนั้นมาทำไอ้พวกทาหน้าเนี่ยเคยได้ยินไหมล่ะเขาเอามาผสมผสานเนี่ยมาทำโอ้เขาบอกว่ามันมีฮอร์โมนน่ะเขาก็เลยเอามาใส่ใหญ่เลยแหมเป็นฮอร์โมนที่ไหนได้เอามาอุดรูขนรูอะไรเนี่ยหน้าตาให้มันแหมรูขนมันก็ไม่มีละมาอุดกันเข้าไปทำไมเราจะต้องทาธรรมดาในคนเราไม่ต้องทามันก็มีมันมีอะไรอยู่ตามสมควรไปทาเนี่ยมันผสมสีผสมสันผสมนั่นผสมนี่อะไรมาวิเคราะห์รายละเอียดแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้นี่เราเรียนรู้เข้าไปจริงๆแล้วเราจะเรียนรู้อาตมาพูดเมื่อกี้นี่เป็นองค์ประกอบของวัตถุซึ่งสื่อเข้าไปให้คุณอ่านเข้าไปถึงอารมณ์ของจิตวิญญาณพอคุณปฏิบัติแล้วเนี่ยอาตมาอธิบายพวกคุณได้เช็คได้ทดสอบได้เรียนรู้ความจริงว่าเออจริงๆเลยนะเราเองเนี่ยเรายังสัมผัสผ่านสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยในชีวิตของคุณยิ่งอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่รู้ใครจะแอบทานในห้องน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ในวัดเนี่ยมันถือศีล8แล้วก็ยังมาแอบทานในวัดอยู่กับอาตมาก็ไม่รู้อะแต่ถ้าอยู่บ้านคุณไม่มีใครรู้คุณเราคุณจะไปแอบทาหรือไม่แอบทาคุณก็ทากันได้แล้วคุณจะรู้สึกไหมอาการอัศสาธาในคุณต้องเช็คนะต้องตรวจสอบรสนิยมของโลกรสอร่อยของโลกีที่เขาหลอกเราไว้นานแล้วเป็นสุขัลลิกะเนี่ยเรามีเหลือไหมอาตมายกตัวอย่างในแค่ทาหน้าทาตาลิปสติกหรือว่าบุหรี่เหล้าอะไรนี่ก็เป็นของง่ายอื่นๆเหมือนกันน่ะเสื้อผ้าหน้าแพรของใช้จะเป็นเพชรนินจินดาวแก้วแหวนเงินทองลาบหรือยศอะไรเหมือนกันมันมีอัสสาทะไหมมันมีรสอร่อยไหมอ่านยากนะรสอร่อยหลายอย่างอย่างอาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าบุหรี่เนี่ยมันเหม็นพอสูบเข้ามันขมมันเหม็นอันนี้ตรวจง่ายว่ารสอร่อยมันค่อยมีนะหรือกินพริกเนี่ยกินพริกยังมีรสอร่อยนะคนติดทุกวันนี้อาตมากินพริกไม่อร่อยแล้วนะแสบยิ่งเผ็ดมากๆแล้วโอ้โหร้อนหูร้อนหัวแต่ก่อนนี้อาตมาละแล้วกินเก่งเพราะว่าเป็นคนอีสานกินมาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีอุปทานอุปทานมันพาให้เรานี่โอ้โหทำอะไรได้รุนแรงนะอย่างคนจีนอุปทานสดน้ำร้อนนี่โอ้โหพอสดได้เนี่ยบางทีหกร้อยร้อยองศาพอสดได้เลยร้อยองศาใครสูบสดกันไปในปากพองเลยมันร้อน100องศาหรือ180องศานี่คุณซดก็จะปากพองแต่คนจีนนี่ก็สามารถทนได้แล้วมันมีพลังจิตที่เข้ามาสู้เหมือนกับคนเขาเอาอะไรแทงเนี่ยแทงแล้วก็เลือดไม่ไหลเจ็บเขาก็ทนได้ไม่เจ็บรู้สึกเฉยๆชาๆจิตทั้งนั้นอาตมาเคยเล่นสะกดจิตมาแล้วอาตมารู้อำนาจของจิตดีจิตมันทนได้มันไม่เจ็บจริงๆเลือดไม่ออกจริงๆชั้นเดียวกันกินน้ำร้อน80องศา100องศามันไม่พองจริงๆแล้วมันก็ไม่ร้อนจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันก็อาจจะอุ่นๆนึกพอดีพอดีก็หมายเขาวิธีเขากินอาตมาไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยแล้วเคยปากพองมาแล้วไม่ต้องร้อยองศาหรอกอาตมาเคยพองนั้นไม่ถึงร้อยองศาหรอกที่เขาเถียงของเขาเองเขาบอกว่าโทษนี่เอาที่นี่เย็นๆแล้วน้อยเย็นที่ไหนได้พองเลยของเขาละกว่านี้ร้อนกว่านี้ของเขาไม่พองนี่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจิตนี่สำคัญมากจิตนี่มันทำให้คนเป็นอะไรต่ออะไรได้อาตมาเรียนทางด้านจิตมาทางพวกนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนมาจิตมันมีพลังสามารถให้เป็นอะไรอะไรได้มันกำหนดนั้นได้กำหนดอันนี้ได้กำหนดเพราะฉะนั้นอาตมาไม่งงหรอกไอ้เรื่องว่าจะหนังเหนียวอยู่ดีๆก็พองขึ้นอยู่ดีๆก็มีเลือดออกอยู่ดีๆก็เลือดไม่ออกจะยังงงอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องเป็นไปได้นะพลังจิตมันมีมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอุปทานหรือมีอุปทานก็เอาไปใช้ไม่ได้ประโยชน์สิอันนี้ไม่ได้ประโยชน์ก็ไปใช้ไม่เป็นเรื่องแต่ไม่ก็ไม่ต้องไปใช้อุปทานอะไรหรอกใช้ความจริงของจริงเนี่ยมันเผ็ดเท่านี้ก็รู้ของมันมันร้อนเท่านี้ก็รู้ของมันมันขมเท่านี้ก็รู้ของมันอ่านให้ออกแล้วว่าขมเท่านี้นี่คนนี้เขากินนี่ขมเท่านี้คนนี้เขากินเผ็ดเท่านี้คนนี้เขากินหวานเท่านี้เรามีอัสสาทะอ่านอาการมีธรรมวิจัยอาการของรสอร่อยรสอัสสาทะนั้นมีไหมมันเป็นอาการของกิเลสมันเป็นอาการของกิเลสแท้ๆเมื่อระดับกิเลสหมดแล้วมันก็จะมีแต่ธรรมชาติของจริงขมก็คือขมหวานก็คือหวานเปรี้ยวคือเปรี้ยวร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นแดงคือแดงเขียวคือเขียวมันไม่ได้มีสวยไม่สวยหรอกนะแดงก็แดงเขียวก็เขียวเหลืองก็เหลืองมันไม่ได้มีสวยไม่สวยไม่มีนะจะเว้าจะนูนจะโค้งจะเหลี่ยมจะเป็นดอกเป็นดวงเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรามาเทียบกันเองว่าอย่างนี้สวยกว่าอันนี้อย่างนี้งามกว่าอันนี้ สมมุติกันไปสมมุติกันมาบางทีเขียนมันยุ่งจุ้งไปหมดเลยภาพยุ่งยุ่งก็เลยบอกว่าสวยเลยซื้อกันเป็นราคาเป็นล้านไอ้คนนั่งเขียนไปเถิดงองหงิกเยี่ยวให้เรียบให้ร้อยให้โอ้โหบางทีบอกเออไอ้นี่ไม่มีศิลปะไม่ซื้อแหมไปโน่นเลยบ้าบ้าบอบอนะดินปั้นนารายเนี่ยโอ้โหจะทะเลาะกันระดับประเทศทับหลังเดี๋ยวนี้ปั้นได้สวยกว่านั้นจะบอกไงแต่จะเอาอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีอยู่อันเดียวใช่มันมีอันเดียวมันมีสองอันหรอกอันเดียวจะเอาอันเนี้ยแย่งกันไปแย่งกันมานี่ก็เป็นเรื่องของความติดยึดนะองค์ประกอบของโลกียะถ้าเป็นอาตมานะไม่ไปแย่งออกมาแล้วนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าขบถซะอีกนะไม่รักชาติซะอีกนะไม่ใช่นะไปหาไปทะเลาะ กันทำไมนะอยากได้ก็เอาไปเหอะก็บอกว่าเอาไปจากประเทศไทยซะก็แล้วกันไงว่าเอาไปสิก็ไม่ว่าอะไรของจากประเทศไทยก็เท่านั้นเองไม่ต้องได้มาก็เป็นไรมีทำเอาใหม่สินี่มันไม่เป็นความจริงอ่ะมันหลอกกันไอ้คนจะจนจะตายมันก็ยังไม่มีจะกินเลยไอ้คนเอาเวลามาปั้นมาอะไรต่ออะไรขีดขีดเขียนเขียนทำอะไรต่ออะไรที่มันประดิษฐ์ประดอยประดาซึ่งมันเกินเลยไปอีกชั้นนึงอ่ะทำไปทีไอ้พวกร่ำรวยเนี่ยอาตมาดูรายการโทรทัศน์เนี่ยแหมเอาผลไม้มาแกะแกะเป็นรูปนกรูปหนูแกะไปแล้วก็เฉือนทิ้งเฉือนทิ้งเฉือนทิ้งเฉือนทิ้งเวลาเหลือนกเหลือนิดเดียวไอ้ตัวนั้นขวานลงขยะไปเสร็จแล้วก็ไปกินดองขิงดองอะไรแล้วเสร็จก็เอามากินไอ้ที่เศษไอ้ที่สลักออกทิ้งเนี่ยมากกว่าไอ้ที่นี่นะแล้วก็เสียเวลาไปเถอะกว่าจะทำได้กินนะไอ้คนที่มันไม่มีจะกินนะมันก็ไม่มีไอ้คนมีก็ทำเล่นไปไอ้คนทำนี่ทำไงเอาไปขายไอ้คนซื้อก็ซื้อไปกินเอาเถอะมันก็เป็นเศรษฐกิจวิทยาวิทาวิธีวิธีการหมุนเงินออกจากกระเป๋าคนรวยชนิดนึงได้เหมือนกันแต่ว่ามาคิดท่วนๆแล้วว่ามันเสียเวลาไปทำไมของทิ้งก็ทิ้งแรงงานพวกนี้เอาไปปลูกไปสร้างสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ไม่พอจะกินกันได้ไหมได้แต่ไม่ทำเอาล่ะอาตมาจะพูดถึงเรื่องลักษณะของเศรษฐกิจพวกนี้นี่นะลักษณะของการที่จะยังสังคมเข้าไปให้มันครบถ้วนให้มันสมดุลให้มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังมีอีกบ้างอาตมาพูดโดยภาษาลูกทุ่งอาตมาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดตามหลักภาษาวิชาการเขาแต่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจรายละเอียดพวกนี้อีกเยอะแยะนะหลายๆอย่างเลยละอันอาตมาพูดไม่ไหวอาตมายังไม่มีเวลาพอแต่ค่อยๆพูดไปถึงเวลาก็ย้ำไปหน่อยถึงเวลาก็ย้ำไปหน่อยค่อยๆไปเก็บเรียงกันเอาก็แล้วกันนะทีนี้พวกเรานี่ได้มาเรียนรู้โดยที่เราเห็นทิศทางอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาเป็นว่าคนประเสริฐหรือคนเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะบำเพ็ญตนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้เรียกว่ากุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอกุศลหรือบาปภัยต่างๆหยุดให้เสด็จทุจริตอกุศลต้องหยุดให้เสด็จและจะต้องเป็นคนมีชีวิตคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้เรียกว่าพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยเจ้าสูงสุดเรียกว่าอรหันต์จงทำให้ได้จงทำให้เป็นทำเป็นแล้วเป็นสุขทั้งตนและสังคมทำได้และเป็นสุขทั้งตนและสังคมเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของส่วนตัวเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาฟังพูดถึงเรื่องการงานกันอาตมาก็ได้คิดว่าแม้อาตมายังบกพร่องที่อธิบายการงานให้พวกเราฟังยังไม่สมบูรณ์ก็เลยคิดว่าจะเทศเรื่องการงานนี่เป็นหลักเป็นฐานคือเรื่องกรรมนั่นเองกรรมแปลว่าการงานจะต้องอธิบายยังเห็นเลยว่าพวกเรายังแหว่งๆอยู่เลยเข้าใจเป็นคนละพวกคนละพรรคเข้าใจเป็นคนละอย่างแหมสาธยายกันว่าการงานส่วนตนการงานส่วนท่านอะไรไหมแยกแยะกันใหญ่อาตมาฟังแล้วก็ในต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างเห็นมันเป็นความบกพร่องของอาตมาที่อธิบายไม่สมบูรณ์เห็นข้อบกพร่องที่ตนเองกำลังอธิบายกำลังสอนอยู่กำลังแนะนำอยู่ยังไม่พอนะเพราะว่าการงานนี่ถ้าเข้าใจอย่างที่เป็นเนี่ยมันถึงได้เป็นอยู่อย่างที่เป็นเนี่ยมันยังไม่เจริญพวกเรายังไม่เจริญเพราะอาตมาบกพร่องอธิบายเรื่องกรรมหรือการงานยังไม่สมบูรณ์การงานเพื่อตนการงานเพื่อท่านจริงๆแล้วการงานเพื่อตนการงานเพื่อท่านนี่นะมันเป็นการงานที่สมบูรณ์ที่สุดคือจะต้องเกิดการงานเพื่อท่านนั่นเป็นตัวดีที่สุดนะตัวดีที่สุดการงานเพื่อท่านในขณะที่ทำการงานเพื่อท่านนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตนไม่เกิดส่วนที่ได้ประโยชน์ตนคนที่สามารถสร้างอะไรให้กับคนอื่นได้เนี่ยคนนั้นมีบุญละสร้างให้คนอื่นได้เป็นบุญ เป็นความประเสริฐสุดยอดอย่างพระอรหันต์เจ้านี่ท่านไม่ได้บำเรอตนหมดกิจตนนี่สมมติว่าไม่ใช่สมมติเอาเรื่องจริงพระอรหันต์เจ้าหมดกิจตนนี่หมายความว่าประโยชน์ตนหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีประโยชน์ตนชั้นซ้อนอยู่อีกว่าถ้าพระอรหันต์เจ้าจะทำงานนี่จะเกิดความชำนาญนี่เป็นประโยชน์ตนเหมือนกันนะคุณเกิดความชำนาญนี่คุณเบาขึ้นไหมประโยชน์ตนเบาขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมและทำงานได้ดีขึ้นคนตำหนิติเตียนน้อยลงเพราะชำนาญถ้าทำไม่ชำนาญทำงานก็ไม่ดีคนติเตียนก็มากยากก็ยากหนักก็หนักนี่เรียกว่าประโยชน์ตนยังไม่มีแต่ถ้าคนทำประโยชน์สร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆการงานนี่นะการงานเนี่ยมันเป็นการงานอาตมาฟังแล้วเมื่อเช้านี้มีแวบขึ้นมาได้ว่าการงานมันควรจะแบ่งออกอย่างน้อยมันจะมีอยู่3อย่างใหญ่ๆหนึ่งการงานสร้างอะไรขึ้นมาโดยตรงเป็นการงานนอกนะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนสองการงานที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่ในเรียกว่ากิจกรรมหรือกิจวัตรอย่างทำวัดลงรวมฉันลงทำการงานที่เป็นจารีประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันอีกอันหนึ่งนะสามการงานที่ปฏิบัติธรรมของตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมของตนเป็นแล้วเนี่ยจะทำการงานที่เป็นของจารีประเพณีของสังคมหรือกิจวัตรแล้วก็จะทำการงานสร้างอะไรให้แก่คนอื่นส่วนรวมได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสัจธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมหรือทำการงานนี่จะต้องทำการงานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ให้แก่ตนก็คือสร้างงานให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละหรือทำจารีประเพณีวัฒนธรรมนั่นแหละแต่ปฏิบัติตนเนี่ยทำการงานโดยที่จะต้องเรียนรู้ไปในขณะทำการงานว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นไหมถ้าทำการงานและปฏิบัติธรรมไม่เป็นนั้นไม่มีประโยชน์ตนคนที่มันนั่งเฉยๆเอาแต่อยู่ไม่ทำการงานส่วนรวมหรือทำการงานส่วนรวมน้อยแล้วบอกว่าจะปฏิบัติตนนั้นพวกนี้คือพวกที่ยังเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กที่ไม่มีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านยังนั่งอยู่เฉยๆมากๆนั่งหลับหูหลับตาแล้วบอกว่าทำปฏิบัติทำให้ส่วนตนนั่นฤาษีนั่นยังนิ่งไม่เข้าทางของพุทธเลยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ที่หนีโลกพวกโลกันพวกหานรกให้ตัวนะนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งอาตมาพยายามอธิบายตั้งมากตั้งมามันก็ยังไม่เก่งนะพวกเราก็ยังเข้าใจผิดอยู่นั่นเองว่าเราจะทำการงานเนี่ยเราจะเอาประโยชน์ตนก่อนที่จริงประโยชน์ตนไม่ได้นะเสียประโยชน์ตนคือไม่ทำงานแล้วก็ไม่ลงทำวัดไม่ลงจารีไม่ลงประเพณีอะไรของหมู่เขาทำเนี่ยถ้าเราไปลงเสียเราบอกว่าเราจะแม้มันทุกข์มันจะเกิดไม่ได้ประโยชน์ตนไม่ใช่เลยเราแบ่งสิเราแบ่งเราทำได้แค่ใดเราจะตั้งศีลแค่ใดเราจะตั้งกรรมฐานแค่ใดแล้วทำอย่างนั้นเราจะลงทำวัดนี่มันนั่งเฉยๆมากกว่าโดยซ้ำไปทำวัดนี่แต่แค่นั่งเฉยๆทำวัดนี่ก็ยังลงไม่ได้แล้วแล้วมันจะไปทำการงานอะไรประโยชน์ตนได้มากกว่านั้นทำวัดนี่คือปฏิบัติธรรมด้วยฟังธรรมฟังให้ได้ฟังได้แค่นี้ก็ดีละฟังไม่ได้แค่นี้มันหลับไปมากหน่อยก็แสดงว่าเราได้แค่นี้เราทำแล้วได้แค่นี้เราเกิดความเข้าใจเท่านี้ก็ว่ากันไปนี่เป็นต้นและเราก็ได้ทำการงานเพื่อหมู่กลุ่มด้วยคือรักษาจารีตประเพณีกิจวัตรของส่วนรวมของหมู่เราไว้ยิ่งไปทำงานสร้างสรรค์นี่นะแน่นอนเลยผลอันนี้ดูง่ายเพราะสร้างแล้วผลมันก็เป็นประโยชน์ท่านไปตั้งมากตั้งมายพร้อมกันนั้นเราปฏิบัติทำในขณะที่ทำงานนั่นเป็นไหมถ้าทำเป็นก็คือเราได้ฝึกไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยฝึกด้วยไปด้วยทำไมละเราทำได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะนี่เราทำงานไปแล้วมันติดไปกับงานเลยนี่เรารู้ตัวน้อยไปนะนี่เรารู้ตัวน้อยไปเราก็ค่อยๆฝึกไปก็รู้กรรมฐานของตนว่าได้เท่านี้แล้วก็ได้ประโยชน์ตนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฝึกไปอีกก็ได้ประโยชน์ตนมากขึ้นอีกประโยชน์ท่านก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆหรือประโยชน์ตนที่ตัวจะชำนาญในงานประโยชน์ตนมี2อย่างเวลาทำงาน1ประโยชน์ตนคือเกิดความชำนาญเกิดความเป็นงานความเป็นงานในประโยชน์ตนนะถ้าคุณเองเกิดเป็นคนคุณไม่เป็นงานคุณตักข้าวใส่ปากคืองานนะก็ไม่เป็นคุณปลูกข้าวก็ไม่เป็นคุณก็ตายดิไม่มีประโยชน์ตนแม้แต่แค่ปลูกอย่าว่าแต่ปลูกเลยตักข้าวใส่ปากก็ไม่เป็นนี่งานนะแล้วคุณจะได้อะไรล่ะเกิดมาเป็นคน มันต้องมีประโยชน์ตนอย่างน้อยตักข้าวใส่ปากเป็นอย่างน้อยปลูกข้าวเป็นหรือหุงข้าวเป็นหรือทำกับข้าวเป็นหรือทอผ้าเป็นหรือการงานอื่นๆใดๆที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเพื่อจะเป็นแลกเอาตัวกลางเอาเงินมาเพื่อที่จะเอาเราไม่ปลูกข้าวเราทำมันนี่แล้วก็เอาเงินส่วนกลางนี่มันแลกเอาเงินค่าอันนี้ไปแลกเอาข้าวไปแลกอะไรนี่เอาละไม่ต้องอธิบายมากไอ้เรื่องการแลกกันไปแลกกันมาก็คือเราต้องเป็นงานคนอยู่เฉยๆไม่เป็นงานนั่นคือไร้ประโยชน์ตนคนอยู่เฉยๆไม่เป็นงานหรือเลี่ยงไม่ทำงานไม่ฝึกงานใดๆคือไร้ประโยชน์ตนบอกแล้วนะประโยชน์ตนที่เป็นงานนั่นหนึ่งประโยชน์ตนอีกอันหนึ่งคือปฏิบัติทำให้เป็นในงานในจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำประโยชน์ตนนั้นจะอยู่ในการงานและจารีตประเพณีทั้งหมดถ้าผู้ใดเข้าใจว่าประโยชน์ตนคือไม่ทำงานทำงานนี้เราทำไม่ได้เราทำแล้วปฏิบัติประโยชน์ตนไม่ได้นั่นคือคนเข้าใจผิดแล้วฤาษีซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิที่ทำให้ศาสนาพุทธเหลวไหลอยู่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธเพี้ยนออกไปอยู่ทุกวันนี้แล้วกลายเป็นพวกเหมือนกับอินเดียถึงได้เป็นอย่างนั้นน่ะอย่างอินเดียเข้าไปอยู่บนเขาหิมพานต์ออกป่าเขาออกถ้ำไปนอนในกองหนามไปอะไรต่ออะไรยืนกระเหยงขาเดียวเท่าไรต่อแล้วแต่นั่นน่ะเต็มไม่หมดอยู่ในอินเดียนั่นน่ะจะมีประชาชนมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งแย่ลงไปทุกทีอ่ะคือไม่ฉลาดไม่เข้าใจความจริงมันหลงอยู่ว่าไอ้นี่คือความหยุดความหนีโลกคือมันตื้นๆน่ะก็หนีโลกอ่ะแล้วก็หนีไม่เอาอะไรกับโลกคือไปหลงว่าถ้าเราทำงานมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องได้ลาภแล้วเราก็จะโลภลาภมันไปเข้าใจตื้นๆอย่างนั้นน่ะถ้าเราทำงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องได้ลาภได้สิ่งที่เราสร้างแล้วเราก็จะหลงลาภอ้าวกิเลสของมันน่ะมันจะหลงลาภหรือไม่หลงลาภน่ะคือที่มีลาภมาล่อเราสิเราถึงจะรู้ว่าเราจะหลงลาภหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ประเภทเราไม่ทำแล้วก็ไม่มีลาภคุณจะไปหลงลาภได้ยังไงอ่ะคุณไม่เอาของคนอื่นเท่านั้นเองแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาของคนอื่นด้วยเพราะคุณไม่สร้างนี่คุณจะไปเอาของเขาได้แล้วมันก็เป็นการโกงอ่ะทีนี่เราไม่โกงด้วยซ้ำไปนะเราสร้างของเราด้วยซ้ำไปแล้วเราจะหวงไว้ไหมให้เขาได้ไหมนี่ตั้งหามันถึงจะพิสูจน์ความโลภไอ้ไม่เอาของเขาเนี่ยมันก็เป็นโลภง่ายๆตื้นๆน่ะเพราะว่าไปเอาของเขามันก็ขโมยเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมไอ้แบบนี้มันทุจริตเริ่มต้นก็ทุจริตเลยคือจะเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราเออไม่ใช่นี่ของเรานะฟังดีๆมันลึกซึ้งนะนี่ของเราสร้างเป็นสิทธิของเราแต่เราไม่ให้เขานี่แหละคือโลภคือโลภคือหวงแหนศาสนาสอนให้เสียสละให้ทานเป็นเป้าหมายหลักให้เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างไม่ใช่ให้งอมืองอเท้าไม่ให้อยู่เปล่าๆไม่ให้มีการงานไม่ใช่มีการงานแล้วสร้างแล้วก็จะให้เขาได้ไหมนี่คือไม่โลภถ้าโลภอยู่ก็ให้เขาไม่ได้หรือจะให้เขาก็ต้องหาวิธีเอาแลกมาเท่าทุนหรือเอามาให้เอาเปรียบซะอีกให้มากกว่าทุนซะอีกนี่คือความโลภถ้าคุณเองคุณไม่ให้เขามันก็ยังไม่ทุจริตนะไม่เหมือนกับว่าคุณไม่ทำแต่คุณจะไปเอาของเขามานี่มันทุจริตแล้วเริ่มต้นก็ทุจริตแล้วนะมันแบบนั้นมันจะไปทำทำไมล่ะเข้าใจไหมคนสองลักษณะนี่มันต่างกันคนลักษณะที่ไม่สร้างแล้วก็บอกว่าตัวเองจะไม่เอาไม่ต้องการโลภเพราะเราไม่เอาของเขาไอ้อย่างนี้มันตื้นแล้วตัวเองไม่เอาของเขาแล้วตัวเองมีของคุณไหมล่ะไม่มีแล้วเอาอะไรคุณก็ต้องเบียดเบียนคนเขาอยู่นั่นแหละเบียดเบียนโลกอยู่นั่นแหละมันเริ่มต้นมันเบียดเบียนแล้วมันไม่ทำงานเนี่ยมันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เบียดเบียนแล้วเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ดำริออกจากกามดำริพยาบาทดำริอย่าเบียดเบียนเพราะฉะนั้นแม้แค่ดำริเบียดเบียนนี่มันลึกซึ้งเห็นไหมเริ่มต้นเบียดเบียนแล้วเพราะอย่าเบียดเบียนทุกคนต้องมีการงานเป็นการงานนะคุณจะยังไม่ทำนานยังไม่คล่องก็ทำการงานเท่าที่คุณทำได้เหมือนเด็กทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติทำไปเพราะทำการงานมากไม่ได้แต่ต้องทำงานอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะต้องไม่ทำงานนี่แหละเราปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติงานได้มากแต่ปฏิบัติธรรมได้ประกอบกับการงานได้น้อยอยู่ก็ยังเป็นประโยชน์ตน2ต่อ1ปฏิบัติธรรมได้น้อยก็เป็นประโยชน์ตนอยู่หน่อยนึงละทำการงานได้มากโอ้โหก็เป็นประโยชน์ตนตั้งเยอะทำการงานได้มากนี่เป็นประโยชน์ตนนะในทำการงานสร้างผลผลิตได้มากๆเป็นประโยชน์ตนนะ หรือคุณว่าไม่ใช่คุณเอาไว้ก็เป็นของตนแต่ของตนประเภทที่ไม่ละความโลภแต่ถ้าคุณสร้างผลประโยชน์ได้มากๆคุณสละให้เขาเป็นประโยชน์ตนที่เป็นปรมัตถ์เสียสละเห็นไหมประโยชน์ตนที่คุณมีมากสร้างขึ้นได้มากก็เป็นประโยชน์ตนคุณก็มีหอบหามคุณเยอะแยะนั่นแหละแต่มันยังไม่เป็นปรมัตถ์เป็นประโยชน์ตนที่ถ้าสละให้เขาอีกเป็นประโยชน์ตนที่ได้เสียสละกิเลสอีกจริงๆไม่หวงไม่แหนเห็นไหมว่ามีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนกี่ชั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คืออ่านปรมัตถ์ให้ออกปฏิบัติธรรมก็คืออ่านปรมัตถ์ให้ออกในขณะสร้างสรรค์ทำงานการอะไรต่ออะไรนี่อ่านกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องหรือว่าเอ้ยของอันนี้มันไม่สะดวกใจเลยวะนี่โมโหโมโหอะไรขึ้นมาเป็นโกรธเป็นโกธาอะไรก็รู้ไปทำไปแล้วก็ไปติดยึดเข้าของอะไรอีกก็ดูไปนั่นน่ะคือประโยชน์ตนในการอ่านจิตอ่านใจอยู่นั้นด้วยแล้วประกอบกับผลผลิตประกอบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนที่ได้เป็นประโยชน์ตนโดยทำแล้วว่าเราสร้างนี่เป็นสิทธิของเราเสร็จแล้วเราจะได้ประโยชน์ปรมัตถ์อีกทีนึงว่าเราจะกล้าให้ไหมเราจะเสียสละออกไปได้ไหมทานได้ไหมล้างความโลภของตนได้ไหมนี่ก็เป็นประโยชน์ตนอีกเห็นว่าประโยชน์ตนในการงานนี่มีถึง3ชั้นเพราะคนที่บอกว่าประโยชน์ตนไม่ทำการงานนี่มันแหมผิดไปถนัดใจเลยหรือแม้แต่จะทำจารีตประเพณีวัฒนธรรมจะต้องลงโบสถ์จะต้องสวดมนต์ไหว้พระจะต้องมาลงฉันร่วมกันจะต้องมามีกิจร่วมกันหรือแม้แต่กิจร่วมประชุมกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นประโยชน์ที่รังสรรค์ให้เกิดยิฐถังให้เกิดจารีตประเพณีให้เกิดวัฒนธรรมให้เกิดสิ่งที่สังคมต้องอาศัยจารีตประเพณีวัฒนธรรมนี่เป็นของสังคมต้องอาศัยมนุษย์ต้องอาศัยเพราะเราอยู่ในสังคมนี้เราจะสร้างจารีตนี้ช่วยกันสร้างถ้าอาตมาบอกว่าเอานาช่วยกันลงชั้นศาลากันหน่อยนะทุกคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ประโยชน์ตนไม่เอาอาตมาจะสร้างจารีตให้ลงศาลาชั้นกันนี้ได้ไหมวันนี้ก็อาตมามานั่งอยู่คนเดียวทุกท่านทั้งหลายก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ตนไม่ลงจารีตนี้ก็ไม่เกิดหรืออาตมาว่ามีพระอยู่ร้อยหนึ่งที่นี่อาตมาจะสร้างจารีตให้พระมาร่วมกันลงชั้นนะเป็นจารีตวันหนึ่งเช้าก็มารวมกันชั้นพระร้อยหนึ่งก็มาลงชั้นสักสิบวันนี้ก็สิบพรุ่งนี้ก็สิบมะรืนนี้ก็สิบอีก90ท่านไม่มาคนที่สัมผัสมาทางนี้เขาจะติดหรือว่าเขาจะยกว่าอันนี้เป็นจารีตกันไหมเขาก็ไม่รับเฮ้ยนี่มันเรื่องเล่นไอ้เรื่องจริงมันเป็นนู่นน่ะ90มันเป็นทำอะไรคนค้างๆอยู่นู่นอันนี้ก็ไม่ขลังหรืออันนี้ก็ไม่เกิดรูปไม่เกิดจารีตแต่ถ้าพระ90มาอีก10นั่นเกเรหรือติดงานก็ตามใจมันก็เกิดได้พระ90ต้องมาร่วมทำกันถึงวาระเวลาก็มาแต่อีก10อระเป็นเออร์เรอร์หรือว่าเป็นทศนิยมที่เหลือนะมันก็อาจจะไม่มาด้วยกิจนั้นกิจนี้หรืออาจจะเกเรก็ตามใจมันก็เกิดได้90ทำอีก10ไม่มีน้ำหนัก50 50ยังเกิดอีกยากเลยนานเลย50ถ้าเกิดเกเรหรือมีงานอื่นอีก50มาก็นานช้าเนี่ยอาตมาแบ่งแยกให้ฟังว่าสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันต้องเกิดด้วยความร่วมมือเกิดด้วยปัญญาเกิดด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราทำสิ่งนี้เกิดเราเป็นพวกสร้างนะจารีตประเพณีเราก็กำลังสร้างอย่างที่เราคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ถูกจารีตอย่างนี้ดูดีอย่างนี้จารีตอย่างนี้ถูกเราก็พยายามสร้างการงานเราก็สร้างการงานอย่างนี้เราไม่เอาอ่ะการงานนี้มันเป็นงานผลาญสังคมงานนี้เราทำอะไรไปมอมเมากันงานนี้ไม่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรสร้างเราไม่สร้างเราควรจะสร้างงานนี้งานนี้แหละเป็นอุปสงค์เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องการอย่างขณะนี้อยู่สันติอโศกเนี่ยเราสร้างสื่อสารไปให้ธรรมะสื่อสารธรรมะไปให้ประชาชนมากที่สุดเราผลิตอื่นสินค้าอื่นเราก็ผลิตน้อยจะมีการงานเป็นเชิงค้าเชิงขายเชิงนั่นเชิงนี่เชิงทำอาหารอะไรบ้างก็ทำเป็นส่วนต่อมาแต่หลักจริงๆของสันติอโศกเรานี่ทำอันนี้ส่วนปฐมอโศกนั้นจะสร้างการงานคือปัจจัย4หรือคนเกษตรเป็นคนเกษตรให้สำคัญที่สุดไม่ใช่ชาวอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจะเป็นรองและสร้างจริงๆด้วยให้สำเร็จถ้าทำขึ้นได้มันก็จะมีผสมผสานกันสันติอโศกกับปฐมอโศกนี่จะทั้งนี้ก็เผยแพร่ให้ประชาชนตรงอันนั้นก็เลี้ยงกันอีกมาต่ออาตมาก็ ไม่มีเวลาจะอธิบายรายละเอียดที่มันสัมพันธ์กันให้มากกว่านี้แล้วนะมันก็ได้ขนาดนี้ก่อนนะก็ค่อยอธิบายกันในโอกาสหลังนะเมื่อเราเองเราเข้าใจการงานแล้วมนุษย์นี่ต้องมีการงานมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันสำคัญนะเพราะงั้นคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่เข้าใจไม่ค่อยตรงเนี่ยมันถึงได้เบี้ยวไปหมดตอนเนี้ยเพี้ยนกันไปหมดอาตมาก็ว่าพยายามอธิบายแล้วก็เออยังเห็นข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอเลยว่าเราอธิบายยังไม่สมบูรณ์เราอธิบายยังไม่ค่อยครบยังไม่ค่อยตรงพวกเราถึงได้เข้าใจอย่างนั้นอาตมาไม่โทษพวกคุณหรอกอาตมาโทษที่อาตมามันไม่ฉลาดพออาตมาไม่โทษพวกคุณว่าโง่พวกคุณก็ฉลาดเท่าที่คุณฉลาดกันอยู่แล้วล่ะแต่อาตมานี่สิมันยังโง่อยู่มันยังไม่ฉลาดมากที่จะเอ๊ะทำไมเราเอาสิ่งนี้มาอธิบายให้เขาไม่ได้อาตมาว่าอาตมารู้สิ่งนี้อยู่อย่างนี้แล้วทำไมเอาออกมาให้เขาฟังสื่อให้เขารู้สื่อให้เขารับทำไมมันรับไม่ครบทำไมมันรับอย่างเพี้ยนๆด้วยซ้ำมันก็ไม่เจริญว่าไปแล้วมันก็น่าสมน้ำหน้าอาตมาสอนเขาแข็งใหญ่งี้นี่นามันก็ได้อย่างนี้สิมันก็จริงมันก็น่าสมน้ำหน้าตัวเองอยู่เหน็ดเหนื่อยไปก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็จริงนะเอาละอาตมาจะพยายามนี่เขาพยายามอธิบายนะพยายามเสนอให้พยายามชี้แจงให้ลึกซึ้งเข้าใจให้ดีแล้วมันจะได้ดีด้วยกันทั้งคุณและสังคมหมู่กลุ่มนะมันได้ดีด้วยกันไปหมดละจะว่าได้ดีไปทั้งอาตมาเนี่ยเป็นผู้แนะนำสอนด้วยได้ดีทั้งตัวคุณเองได้ดีทั้งหมู่กลุ่มสังคมได้ดีทั้งผู้สอนอาตมาก็พลอยได้หน้าไปด้วยเพราะมีลูกศิษย์เนี่ยปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติเจริญนะอาตมาก็พลอยได้หน้าไปด้วยนะที่จริงก็อาตมาก็พูดได้เก๋ๆเราไม่ได้อยากได้หน้าหรอกนะพูดเก๋นะไม่ได้อยากได้หน้าหรอกแต่มันก็ต้องได้ด้วยแต่ถ้าสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่เจริญลูกศิษย์ไปปล่อยไก่ด้วยตอนนี้ก็ได้เหมือนกันหน้าเหี่ยวได้หน้าเหี่ยวๆมันก็ได้เหมือนกันนะสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่เจริญลูกศิษย์ไปปล่อยไก่ลูกศิษย์ไปแสดงเสนออะไรต่ออะไรออกมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวมันก็อย่างนั้นด้วยนะมันเป็นธรรมนะเป็นตัวตามธรรมมันเป็นสัจจะความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นนะก็ขอสรุปให้ฟังว่าเรื่องการงานนี้ยังจะมีเวลาจะพูดอีกอาตมาพูดไปนี้ก็คงได้รับฟังพอสมควรแล้วมันก็ยังไม่ครบเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยอาตมาว่ายังพูดไม่ครบมันรู้สึกว่ายังพูดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์เท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าพวกคุณที่ฟังนี่จะเข้าใจไปแค่ไหนนะอาตมาแบ่งย่อยๆออกเป็นตัวการงานที่สร้างธรรมดาเนี่ยการงานจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูจะขุดจะก่อจะประกอบให้เกิดผลผลิตอะไรก็แล้วแต่คือการงานทั้งนั้นน่ะกับการงานที่เป็นการสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การงานที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันเป็นปรมัตถธรรมอยู่ในองค์มรรคตั้งแต่เริ่มต้นมีความเห็นความเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐินี่อาตมากำลังอธิบายนี่คือทำทิฏฐิให้ตรงให้คุณฟังให้เห็นให้เข้าใจเสร็จแล้วก็ไปเริ่มปฏิบัติด้วยสัมมาสติสัมมาวายามะมีความพยายามและมีสติไปปฏิบัติตามให้ดีเริ่มต้นปฏิบัติโดยลงมืออ่านตั้งแต่ดำริสังกัปปะตัวดำริเป็นประธานตักกะวิตกะสังกัปปะไปตลอดเวลาและคุณก็จะใช้อัตโนมัติวจีสังขารนั่นเป็นตัวที่จะกำหนดให้ออกมาคุณจะพูดอะไรต่อนี่มันไม่มีสังขารรอไว้แล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรต่อใช่ไหมคำพูดมันยังไม่ได้ออกมาหรอกแล้วคุณรู้แล้วว่าเรื่องอะไรมันมีอะไรมันจะมีวจีสังขารตามเอามาก่อนเลยถ้าคุณจับมันได้มันก็จะคุณจะจับตัววจีสังขารนั้นได้ชัดได้หยาบแม้แต่จะต้านไม่ให้วจีสังขารเกิดไม่ใช่ไม่ต้านวจีสังขารเกิดแล้วจะไม่ให้มันออกมาเป็นวจีกรรมหรือไม่ให้ออกมาเป็นกายกรรมคุณก็ต้านมันไว้ได้นั่นเป็นความเร็วของจิตของคุณนะคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ดำริจะมาเป็นกายวาจานะมันออกมาจากดำริทั้งนั้นสังกัปปะนี่ต้องดำริเสมออย่าให้เกิดกามอย่าให้เกิดพยาบาทอย่าให้เกิดเบียดเบียนมิจฉาสามนี้มาเป็นต้นทางเพราะเราจะดำริอะไรก็แล้วแต่มันจะเร็วไวมันจะกันกรองเลยว่าไอ้นี่เป็นไปเพื่อกามมาบำเรอตนไม่เอาแต่ถ้าเป็นธรรมกามโมจงทำแต่สิ่งที่เป็นธรรมมาบำเรอตนไม่ไปทำไปทำเป็นกามมาบำเรอตนไม่เอาเป็นพยาบาทไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เอาเบียดเบียนคนอื่นก็ยังไม่เอาเบียดเบียนตนก็ไม่เอาพูดแล้วมันสั้นนะสามมิจฉานี่แต่ที่จริงมันเป็นครอบคลุมหมดเลยดำริสามนี่ครอบคลุมหมดเลยนะครอบคลุมหมดเลยแจกแจงแล้วก็คือโลภโกรธหลงกามก็คือโลภพยาบาทก็คือโกรธเบียดเบียนก็คืออย่าหลงผิดนะต้องให้ถูกในรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวล ที่จะเป็นสัจธรรมอันพอเหมาะจากดำริทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณควบคุมคุณปฏิบัติมรรคองค์8เป็นนั่นคือประโยชน์ตนในเรื่องของปรมัตถ์เนี่ยจะมาอธิบายมรรคองค์8อย่างย่อแล้วนะเนี่ยได้ต้องเรียนมามีพื้นฐานคุณก็สร้างสัมมาสมาธิสร้างสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไปเรื่อยๆเพราะคุณปฏิบัติมรรคองค์8เพราะประโยชน์ตนที่เป็นปรมัตถ์นั่นคือมรรคองค์8เนี่ยปฏิบัติมรรคคืออะไรต้องพูดต้องทำการงานสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีชีวิตอยู่จะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชีวิตคือกายกรรมชีวิตคือมโนกรรมชีวิตคือวจีกรรมชีวิตคือกรรม3กรรมใดจะเป็นกุศลกรรมใดจะเป็นอกุศลคุณจะต้องเรียนรู้ของตนของตนและทั้งของหมู่ด้วยคุณทำอย่างนี้คุณว่าเป็นของตนแต่หมู่มันพังล่ะกายกรรมอย่างนี้หมู่มันพังล่ะมันไม่ได้วาจาอย่างนี้ว่าเป็นของตนได้ประโยชน์ตนแต่หมู่มันพังก็ไม่ได้ไม่ได้งี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ออกไปจากการงานจะว่าจะเป็นการงานสร้างสรรค์อะไรก็ตามหรือการงานที่เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมคือการปฏิบัติธรรมและจะปฏิบัติประโยชน์ตนอยู่ในนั้นไม่แยกกันไม่แยกกันเพราะยิ่งแยกไม่ไปร่วมมือสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมกับเขาแยกไม่ไปทำงานกับหมู่ด้วยยิ่งเป็นการไร้ประโยชน์ตนไอ้ประโยชน์เขาไม่ต้องพูดเลยประโยชน์ท่านไม่ต้องพูดเลยมันไรแล้วมันไม่มีประโยชน์ท่านนั่นแน่ๆอยู่แล้วประโยชน์ตนก็ไม่ได้เพราะตัวเองเห็นผิดเหมือนอย่างกับคำพูดคำหนึ่งเขาพูดก็จะติดปากผู้ที่ไม่ผิดอะไรคือผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยก็ว่าคุณว่ามันถูกต้องไหมผิดประโยคนี้ผิดผู้ที่ไม่ผิดไม่มีความผิดเลยคือผู้ไม่ทำอะไรเลยนั่นมันผิดตั้งแต่คุณผิดตั้งแต่คุณมีความผิดตั้งแต่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วอ่ะการไม่ทำอะไรเลยเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าผู้ไม่มีความผิดคือผู้ไม่ทำอะไรเลยก็มันใหญ่เหลือเกินแล้วมันผิดตั้งใหญ่บะเร่อเธอแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยก็คุณคนตายทีไม่มีกรรมอะไรเลยการกระทำทางกายก็ไม่มีวาจาก็ไม่มีมโนก็ไม่มีคุณก็คือคนตายดิคนตายเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรถ้าคนไม่ตายต้องมีสิทธิ์ต้องทำอะไรอย่างน้อยคิดคิดก็ต้องคิดสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมประเทศชาติมนุษยชาติหรือเป็นประโยชน์ต่อตนตั้งเริ่มต้นตั้งแต่คิดเริ่มต้นบอกกันหรือเริ่มต้นทำเริ่มต้นพูดกันเริ่มต้นทำต้องพูดต้องคิดต้องทำถึงเวลาควรพักก็พักไปแม้แต่เวลาพักถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็พักนอนนอนแล้วท่านก็ยังคิดเลยการงานทางมโนยังทำงานเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนอนสอนเทวดาก็คือคิดก็คือสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นไว้สอนเทวดาก็คือจะต้องทำงานที่จะต้องให้คนเจริญอยู่เรื่อยๆเรียกว่าเทวดาพอแล้วก็สร้างสูตรสร้างอะไรของดีจะมีอะไรก็ว่ากันไปพูดกันอยู่ปุคคลาธิฐานก็จบแค่สอนเทวดาธรรมาธิฐานก็อธิบายกันอีกยาวความก็เคยอธิบายกันให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าถ้าท่านจะพักผ่อนสงบสนิทก็พักไปพอสงบเพียงพอแล้วท่านก็จะงานการทางมโนก็จะเกิดพอมีงานการทางมโนปั๊บก็เดี๋ยวก็ออกมาทำทางวาจาทางกายแล้วเพราะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะว่าคนที่ไม่มีความผิดเลยนั่นคือคนไม่ทำอะไรเลยนั่นนะเป็นคำพูดที่ผิดมานานแล้วคนที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นคือคนที่ผิดแล้วมหาศาลคือคนผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วสอนให้คนขี้เกียจได้เหรอถ้าเห็นมาว่าคนที่ไม่ผิดอะไรเลยแล้วคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยอ้าวดีแล้วเราจะไม่มีความผิดเราจะทำอะไรเลยดีกว่านกรู้ตอนนี้ไม่ใช่หนูไม่รู้แล้วหนูรู้แล้วชี้โพรงให้กระรอกหนูก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะถ้าหนูไม่ทำอะไรเลยหนูก็ไม่มีความผิดหนูก็หาทางไม่ทำอะไรเลยเอาโลกก็เสื่อมตายที่สังคมไหนก็บันไลหมดเลยที่ก็หนูเล่นไม่ทำอะไรเลยเพราะหนูกลัวผิดถ้าหนูไปทำอะไรมันจะผิดถ้าหนูทำอะไรมากก็ผิดมากหนูไม่ทำอะไรมากหนูไม่ทำอะไรเลยแต่หนูยังไม่ผิดเลย เห็นไหมว่าเนี่ยนึกซึ้งนะฟังให้ดีนะเนี่ยสอนกันมาแนะนำกันมาพูดกันมานานเนแล้วอาตมาก็ดูมันจะเคยหลงพูดไปกับเขาบ้างเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าพูดไม่มีความผิดคือพูดไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ดูมันจะพูดไปกับเขาเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้เคยโง่กับเขามาแล้วตอนนี้เรารู้ตัวแล้วเรารู้ทันแล้วเรารู้ชัดแล้วว่าโอ้อันนี้มันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์มันยังเป็นความผิดอยู่เป็นความรู้ที่ยังผิดอยู่แท้ๆไม่ใช่ความรู้จริงหรอกอันเนี้ยจงเข้าใจให้ชัดนะผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความผิดมหาศาลอยู่แล้วในขณะที่ควรจะทำอะไรก่อนหรือควรจะทำอะไรอยู่บัดนี้เวลากำลังล่วงไปนะกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกบัดนี้เวลาล่วงไปเธอกำลังทำอะไรอยู่เฉยๆเหรอกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะต้องทำนะเอาละก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าคนเราเกิดมานี่อาตมาสรุปมาตั้งแต่ต้นไหนๆเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายมันยังไม่ตายทำอะไรทำงานเพราะฉะนั้นเราไม่พักเราไม่เพียรเกิดมาก็ไม่พักก็คือทำมันเรื่อยไปเราไม่เพียรก็คือบอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่ามึงสมควรจะพักเราก็พักสมควรจะพักเราก็พักไม่สมควรจะพักเราก็เพียรเรื่อยไปนี่มันกลืนกันมันกลมกลืนกันหมดนะนี่มันไม่ค้านแย้งกันเลยสักอย่างให้มาอาตมาอธิบายถ้าเราเข้าใจไม่ทั่วมันจะค้านแย้งกันมาเอาแต่พักหรือว่าเอาแต่หนีเอาแต่ไม่ทำงานเอาแต่หลีกเอาแต่รีแล้วก็ไม่เข้าใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผิดด้วยไปใหญ่เลยเข้าใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผิดด้วยป้ายใหญ่ถ้าผมว่าเราเข้าใจถูกอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยแม้มันจะเจริญขึ้นอาตมาคิดว่าวันนี้ได้พูดออกไปแล้วนี่ก็คงได้ฟังกันบ้างแล้วผู้ที่ฟังนะผู้ที่ไม่ฟังท่านก็ไม่ฟังแล้วต่อสายไปให้ถึงไหนๆบางทีสายลำโพงมันอยู่กองหูนี่ก็ยังไม่ฟังเลยก็ไม่ฟังแล้วจะทำไงได้มันก็ไม่ฟังนี่นะพูดไปก็พูดไปเป่าควายใส่หูปีนะมันก็อย่างนั้นน่ะอ้าวจริงถ้าเป่าปีใส่หูควายเนี่ยมันยังคันๆมึงนะไอ้เป่าปีใส่หูไอ้เป่าควายใส่หูปีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะปีมันไม่รู้เรื่องในเป่าควายนี่นะมันก็ไม่รู้จะไปเป่าตรงไหนไปเป่าให้มันดังยังไงปีไม่รู้เรื่องหรอกเพราะปีไม่มีชีวิตนะเป่าควายใส่หูปีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหนักกว่าเป่าปีใส่หูควายเหมือนกับเข็นเขาขึ้นครกอ่ะมันแย่กว่าเข็นครกขึ้นเขาไอ้เข็นครกขึ้นเขาเนี่ยมันจะกระดุกกระดิกบ้างนะยังไงว่าเอามันจนกระดิกกันได้แต่เข็นเขาขึ้นครกนี่ไม่มันเข็นเขาก็ไม่กระดิกแล้วยังจะไปมีครกมาคานเอาไว้อีกแม้ครกจะเล็กแค่ไหนมันก็ต้องปีนอีกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนรถเนี่ยมันจะปีนเนี่ยไอ้มีไอ้รองล้อไว้นิดเดียวนะมันก็ปีนไม่ไหวนะถ้าเกิดเอาไปแตะไว้ชิดๆนี่นะนิดเดียวนี่มันกลิ้งไม่ได้แล้วล้อเอาละเราก็ได้ขยายความอะไรจะได้มาให้ฟังพอสมควรนะว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ได้ว่ามีชีวิตคือการงานชีวิตคือการงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมแล้วกรรมสามนี้คือชีวิตและเราต้องทำชีวิตให้ดีก็คือทำกรรมสามให้ดีทำกรรมสามให้เป็นกุศลละกรรมที่เป็นอกุศลหรือทุจริตให้ได้สนิทไม่ต้องทำเลยทำแต่กุศลอย่างเดียวพร้อมกันนั้นเราก็จะรู้จิตบริสุทธิ์อยู่ในนั้นที่เราละอัตสาทะของกิเลสอัตรสนิยมหรือรสอร่อยของโลกเมื่อล้างหมดแล้วเราก็มีแต่ความปรารถนาดีจะรู้ว่าเรามีวิภวตัณหาหรือเรามีฉันทะมีกามฉันทะเป็นความใคร่นะความใคร่อยากที่ดีในกามฉันทะเนี่ยเขาบอกว่าฉันทะในกามยินดีในกามนะแต่ที่จริงถ้าเป็นกามธรรมกามโมธรรมกามเป็นธรรมกามฉันทะว่ากันให้เต็มรูปเลยมันไม่ผิดหรอกเป็นธรรมกามฉันทะท่านเรียกตัณหาเป็นความอยากท่านเรียกฉันทะเป็นความอยากแต่ฉันทะนั้นท่านเรียกว่าเป็นความอยากชั้นดีแต่ตัณหาเป็นความอยากชั้นเลวท่านแบ่งกันนะก็ตกลงไม่มีปัญหาอะไรนะเอาละในเรื่องโวหารภาษามันยังมีอีกเยอะนะเอาละก็พอนะอาตมาคิดว่าได้บรรยายอะไรหมดเวลาแล้วก็จบ เรื่องกรรมเนี่ยบอกว่าผู้ใดได้ศึกษาธรรมะด้วยสัมมาทิฏฐิได้พิสูจน์ธรรมะด้วยมรรคองค์8ได้ประพฤติจนถึงภาวนาใหม่มีผลแก่ตนแก่ตนจนสามารถแจ้งในธรรมในสัจธรรมพอสมควรแล้วรู้นรกรู้สวรรค์รู้บาปรู้บุญเชื่อในกรรมผู้นั้นย่อมสังวรระวังในกรรมนั้นๆเพราะกรรมเป็นอันธรรมกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นความจริงผู้ใดทำกรรมแม้น้อยแม้นิดย่อมเป็นของจริงนรกสวรรค์บาปบุญขึ้นอยู่ที่กรรมผู้ทำกรรมเป็นบาปเป็นนรกผู้ทำกรรมเป็นบุญย่อมเป็นสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์เป็นจริงผู้ใดทำก็เป็นทายาทของกรรมทำชั่วย่อมได้บาปได้นรกทำดีย่อมได้บุญได้สวรรค์ผู้ซึ่งกระทำจริงแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีแล้วผู้ระวังดีแล้วย่อมละบาปละนรกผู้ระวังให้จริงสังวรด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยโพชฌงค์7ด้วยโพธิปักขิยธรรม37อย่างยิ่งแยบคายขึ้นเท่าไรเท่าไรสวรรค์ย่อมเป็นของผู้นั้นผู้นั้นจริงเราเป็นทายาทของกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่เราจะได้ดีได้ชั่วเราจะตกนรกจะถึงสวรรค์ถึงนิพพานก็ด้วยกรรมดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7มรรคองค์8อย่างที่เราได้เข้าใจกันแล้วจึงเป็นการสั่งสมกรรมเป็นการกระทำด้วยความเพียรของแต่ละบุคคลที่จะทำสวรรค์หรือทำนรกหรือทำนิพพานให้แก่ตนแก่ตนเองเป็นกรรมสกตาของตนของตนจริง ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยความเพียรมนุษย์ได้ภาคเพียรเพื่อเสพโลกียสุขเพื่อไขว่คว้าหาโลกียธรรมคือเงินทองลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขต่างๆเกิดแล้วเกิดเล่าตกเป็นทาสของโลกกระทำดังกล่าวนั้นอยู่แล้วแล้วเล่าได้ภาคเพียรเหน็ดเหนื่อยชาติแล้วชาติเล่าเสร็จแล้วก็สั่งสมเวรภัยก่อบาปก่อหนี้แต่การแย่งชิงเอาเปรียบแต่พยายามที่สุดที่จะสั่งสมอาฆาตใส่จิตได้แล้วก็หลงดีใจซับซ้ำให้ความโลภจึงพองโตกระทำอยู่อย่างนั้นด้วยโมหะด้วยความหลงผิดด้วยความไม่รู้ชาติแล้วชาติเล่าเหน็ดเหนื่อยภาคเพียรแย่งชิงจนถึงตายโลภจัดจนถึงตายมานักกว่านักชีวิตที่ไม่รู้จักสารัตถะอันแท้จริงเป็นมาก่อนเป็นอวิชชาเสียก่อนเสมอความภาคเพียรออกปานนั้นชาติแล้วชาติเล่าถึงปานนั้นคนก็ยังทำได้อยู่แต่ความเพียรเพื่อที่จะเลิกละสิ่งที่ไร้สาระออกปานนั้นคนยังไม่อุตสาหะ คนยังไม่พยายามที่จะหันกลับมาทิศทางใหม่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบอย่างแท้จริงเป็นโลกใหม่เป็นโลกุตระเป็นทิศทางที่เป็นสาระแก่นสารแห่งตนเองที่จะต้องไม่หนักหนาไม่เป็นภาระไม่เป็นหนี้เป็นเวรมีแต่จะหลุดจากหนี้จากเวรและจะเป็นคุณค่าประโยชน์ตนจะรู้ตนว่าชีวิตนั้นมันไม่เสพอะไรมากเลยสังเคราะห์ไว้ด้วยน้อยยังอยู่ได้อย่างง่ายได้แต่เราไปหลงเป็นอุปทานไปยึดติดไปติดสมมุติไปเข้าใจผิดไปหลงผิดมานานับชาติเมื่อผู้ที่เห็นแจ้งมีความเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างสิ้นสงสัยได้ดำเนินวิธีการตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้สั่งสอนภาคเพียรตั้งใจสร้างเนื้อแท้ที่เรียกว่าปรมัตถะให้แก่ชีวิตสั่งสมปรมัตถะหรือเนื้อแท้ละล้างสิ่งได้ติดยึดมานานับชาติภาคเพียรเพื่อสิ่งนี้อย่างแท้จริงเมื่อความแจ้งชัดเข้ากระแสและความเพียรมีมากขึ้นมากขึ้นผลที่ได้เห็นจริงยิ่งมากขึ้นความสุขอันสงบความสุขที่ต่างกันกับโลกียะกระจ่างชัดแน่มั่นเห็นจริงความเพียรก็ยิ่งจะเสริมหนุนความเพียรเพื่อล้างเพื่อละเพื่อทำให้ชีวิตมีคุณค่าประโยชน์และตัวตนก็เบาสบายตัวตนก็ไม่ต้องไปบำเรอหรือประคบประงมถ้าเราจะจ่ายแรงงานถ้าเราจะภาคเพียรเพื่อล้างกิเลสตนและเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นมันก็เป็นคุณค่าอันประเสริฐของมนุษย์ความภาคเพียรเช่นนี้เองที่เป็นความภาคเพียรอันไปสู่ผลสำเร็จที่ประเสริฐดังที่พระบรมศาสดาเจ้าพระมหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เป็นผู้ค้นพบความเป็นชีวิตที่สูงสุดอันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นผู้มีปัญญาดีจึงจะภาคเพียรอย่างมีคุณค่าผู้โง่อยู่เท่านั้นจึงจะภาคเพียรยังศูนย์เปล่าโมฆะและเป็นหนี้เป็นบาปอยู่ตลอดนานับการชีวิตมนุษย์ที่มีโลกธรรมเป็นสิ่งมุ่งหมายตลอดระยะเวลาได้แต่ตะเกียกตะกายไฟปรารถนาและก็ค้นคว้าไขว่คว้าแสวงหากอบโกยเอาเปรียบทั้งลาภและยศสรรเสริญสั่งสมโลกียสุขให้ทับถมจิตวิญญาณติดแน่นในรสในรูปในกลิ่นในเสียงในสัมผัสใส่จิตวิญญาณตลอดเวลาชีวิตมนุษย์ที่วนเวียนแล้วแล้วเล่าๆอยู่อย่างนั้นจิตวิญญาณ สั่งสมแต่กิเลสสั่งสมแต่บาปหนี้เวรเพราะความไม่รู้จักความไม่เรียนธรรมะเวรย่อมเป็นเวรหนี้ย่อมเป็นหนี้บาปภัยย่อมเป็นบาปภัยมนุษย์ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นโลกุตระเป็นมนุษย์ที่ขาดทุนมหาศาล